לשנה הבאה בירושלים, לשנה הבאה בירושלים, לשנה הבאה בירושלים, לשנה הבאה בירושלים, לשנה הבאה בירושלים, לשנה הבאה בירושלים, לשנה הבאה בירושלים.